shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ چلی آ رہی تھی کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے سامنے فرمائشی معجزہ ظاہر ہوں، تو ان کا جواب اجمالی طور پہ دیا گیا نہیں کہ یہ فرمائشی معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں، نبی کے اختیار میں نہیں، اور اگر فرمائشی معجزات یہ دیکھ بھی لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ جواب تھا اجمالی. اب جواب تفصیلی لکھو. جواب تفصیلی فرمایا، اگر ہم ان کے سامنے بالکل فرشتے ظاہر کر دیں، اب تم فرشتوں کو دیکھتے ہو، بالکل فرشتے اصلی شکل میں آ جائیں اور جتنی لوگ مر گئے ہیں وہ سب بھی زندہ ہو کے ان کے سامنے آ جائیں، بلکہ تمام غیبی چیزیں ان کے روبرو آ جائیں، پھر بھی اتنے ڈھیٹ اور ضدی ہیں کہ نہیں مانیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ تفصیلی جواب ہے یا نہیں؟ دیکھو، بلو اننا، اور اگر تحقیق ہم اتاریں ان کی طرف، کس کو؟ فرشتوں کو، کیونکہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے، لولا انزل علینا الملائکہ وکلمہم الموتا، اور بات کریں ان کے ساتھ کون؟ مردے. مردوں کا بھی مطالبہ کیا تھا، فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے باپ دادا زندہ کرو، وحشرنا علیہم، اور جمع کر دیں ہم ان کے اوپر تمام غیبی چیزوں کو. کل شین کے معنی کیا لکھنا ہے؟ تمام غیبی چیزوں کو جمع کر دیں، کو بلا آمنے سامنے، ما کانو لیومنو، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہاں مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی زبردستی، یہاں زبردستی کا لفظ لکھ لو، ہاں اگر اللہ تعالی زبردستی چاہیں تو اور بات ہے، لیکن اللہ زبردستی کرتے ہیں نہیں، لیکن اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہی فرمائشی موجزہ طلب کرنا. وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا، وجہ انکار نمبر پانچ، وجہ انکار نمبر پانچ. فرمایا یہ اس لیے بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ایک صحیح بات کرتا ہے، لیکن شیاطین والانس والجن جو ہیں نا، وہ ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. جیسے آج کل کوئی عالم دین قرآن بیان کرے اور تم باہر جاؤ تو شیطان لوگ کہیں گے ملاؤں کے چکر میں نہ آنا. کیا کہیں گے؟ خیال کرنا، ملاؤں کے چکر میں نہ آنا. تو یہ شیطان ہے یا نہیں؟ تو فرمایا ہر نبی کے مقابلے میں شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، شیاطین الجن بھی ہوتے ہیں، اور گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں. یہ واجہ انکار نمبر کتنی؟ اور اسی طرح کیا ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمنوں کو. وہ کون دشمن ہوتے ہیں؟ شیاطین الانس والجن. یوں ہی بعض ملا بازن، پھینکتا ہے بعض ان کا طرف بعض کے، زخرف القول، ملما کی ہوئی بات. زخر کا منع یعنی غلط بات کو زینت دے کے پیش کرنا. ملما کا کیا منع؟ بات غلط ہوتی ہے اس کو مزین کر کے پیش کرنا. یہ بعض لوگ بعض کی طرف ڈالتے رہتے ہیں، غلط بات کو مزین کر کے بیان کرتے ہیں، ہوتی گمراہی کی بات ہے، غرور آواز سے دھوکھا دینے کے. اور اگر چاہتا رب تیرا نہ کرتے اس کو، پر چھوڑو ان کو ساتھ اس کے افتراء کرتے ہیں. والے تسغا، اللہ تسغا کا اس پڑے گا غرورا پہ، لکھ لو اس کا کس پہ ہے؟ غرورا. وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں مزین باتیں کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے بھی اور اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف کیا ہوں، مائل ہوں اور گمراہی میں آ جائیں، اور تاکہ مائل ہوں طرف ان کے دل ان لوگوں کے جو نئی ایمان لاتے کس کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، والے یارضا ہو اور تاکہ پسند کریں اس کو دل کے ساتھ، یہاں دل کے ساتھ لکھنا، اور تاکہ مرتکب ہوں ان افعال کے جن کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اب لکھ لو جی دلالت قرآن علی نبوت، قرآن پاک حضور کی نبوت پہ دلالت کرتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر چھ کمالات بیان کیے گئے اس مقام پہ، کمالات ستہ آگے آ رہے ہیں۔ فرمایا کیا پس غیر اللہ کو تلاش کروں میں فیصل، میرا فیصل تو خدا ہے جس نے میرے اوپر کتاب اتاری، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، اس کے نیچے لکھو کتاب کے کمالات ستہ، حالانکہ بھی وہ ذات ہے جس نے اتارا طرف تمہارے کتاب کو۔ تو کتاب کا پہلا کمال کیا ہے کہ منزل من اللہ، کیا ہے؟ ہاں اللہ کی طرف سے نازل ہے، انزلہ کے اوپر نمبر ایک لکھ لو۔ دوسرا کتاب کا کمال یہ ہے اعجاز، الکتاب کے نیچے کا لکھو کہ یہ کتاب معجز ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کامل کتاب ہے، مفصلہ، یہ کمال نمبر کتنی، تین، بالکل واضح تفصیل کی ہوئی، والذین آتیناہم الکتاب، کمال نمبر کتنی، چار، اہل کتاب کے علماء وہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں، اہل کتاب کے علماء بھی مانتے ہیں، مسلم ہے، یہ کمال نمبر چار ہے، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب منزل ہے تیرے رب کی طرف ساتھ حق کے۔ فلا تکونن من الممترین، یہ خطاب عام ہے، پس نہ ہو تو ہے مخاطب شک کرنے والوں سے، یہ حضور کو خطاب نہیں، عام خطاب ہے، کیونکہ حضور تو شک سے پاک تھے نا۔ یہ کتنی کمالات آ گئے تھے، چار، اب پانچواں لکھو، تمت کلمت ربک، کمال نمبر پانچ، اور کامل ہو چکی ہے بات رب تیرے کی صدقاً، بیعتبار صداقت کے، اور بیعتبار کس کے، عدل کے، عقائد کے لحاظ سے اس میں صداقت ہے، اور اعمال کے لحاظ سے اس میں کیا ہے، عدل ہے، عدل مانا اعتدال، اس کے احکام میں اعتدال ہے۔ یہ کتنی کمال آ گئے، پانچ، چھٹا کمال، کلا مبدل کلمات، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلام کو۔ انا لہ الحافظون ہے قرآن میں کہ ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، وہو السمیع العلیم، وائن توتے اکثر من فی الارض، تنبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات کو تنبیہ کی گئی، اور اگر اطاعت کرے تو اکثر ان لوگوں کے جو زمین کے اندر ہیں، جو ذلو کا بے راہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، تو نے اللہ کا کہا ماننا ہے، اکثر لوگوں کا نہیں ماننا، اکثر لوگ تو بے راہ ہیں، جو ذلو کا کمان کرنا ہے، بے راہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راہ سے، نہیں اتباع کرتے وہ مگر گمان کی، عقائد کے اندر، عقائد کے اندر گمان کی اتباع کر رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر قیاسی باتیں کرتے ہیں، یخرسون کا معنی قیاسی باتیں کرنے، اپنے عقل سے کرتے ہیں، وہی کی اتباع نہیں کرتے، اور نہیں وہ مگر قیاسی باتیں کرتے ہیں، یعنی اٹکل دوڑاتے ہیں۔ www.shahideislam.com، میرے محترم یہاں غور فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اگر اطاعت کی تو نے اکثر لوگوں کی تو آپ کو کیا کر دیں گے؟ بے راہ کر دیں گے، کیونکہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ہم تو مولوی صاحبان ہوں چاہے حکومت ہو، ہم تو اکثر لوگوں کی اطاعت کر رہے ہیں، اور کم از کم مولویوں کو تو چاہیے جمہوریت کی تردید کریں۔ ہمارے سیاسی مولوی کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت ہو، جمہوریت ہو۔ قرآن کہتے ہیں جمہوریت ہو تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، قرآن تو کہتے ہیں جمہوریت گمراہ کر دے گی، ہم کہتے ہیں جمہور۔ ہمارے سیاسی مولوی صاحبان جمہوریت کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ ہماری جمعیت علماء کے ووٹ باقاعدہ لڑتے ہیں، یہ غلط نہیں، جمہوریت نہیں ہے؟ بالکل غلط۔ جانور قسم کے ووٹ دیں وہ کامیاب ہو کے امیر بن جاتا ہے، نیک آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، نکم آدمی امیر جانتا ہے۔ ہماری جمعیت کا حال یہ ہے، اور اوپر بھی ہمارے حضرات جمہوریت کی رٹ لگا رہے ہیں، جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ قرآن کہتے ہیں جمہوریت غلط ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کے اندر دیکھو، یہ جمہوریت تھی کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ بنے تھے وہ سارے عرب سے ووٹ لیے تھے یا ان کو منتخب کیا گیا؟ ایک شورا تھی نا، اہل علم کی، اہل تقویٰ کی شورا تھی، انہوں کو خلیفہ بنایا۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شاہ، جمہوریت سے بھاگو۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شاہ، کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمے آیا، ایک طرف ایک انسان ہو دوسری طرف 200 گدھا ہو، تو 200 گدھا انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ایک انسان کے مقابلے 2 گدھا ہوں تو اس کو کامیاب کرو۔ اقبال تو کہتا ہے ایک انسان کا 200 گدھا نہیں مقابلہ کر سکتا، لیکن ہماری سیاست کے اندر ایک انسان کے مقابلے کتنے ہوں؟ 2 گدھا ہوں، تو کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ 2 گدھوں کو کامیاب کہتے ہیں، انسان کو نہیں مانتے۔ بالکل ہم غلط کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جب تک یہ جمہوریت رہے گی اسلامی نظام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یا خلافت سے آئے گا، شورائیت سے آئے گا، یا جہاد سے آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ جمہوریت سے قطع نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھو۔ اور اگر اطاعت کو انہیں اکثر ان لوگوں کی جو زمین کے اندر ہیں وہ گمراہ کر دیں گے، تو اس کو بے راہ کر دیں گے، سیدھے راستے سے نہیں اتباع کرتے یہ اکثر، مگر کس کی؟ زن کی، عقائد کے اندر نہیں وہ، مگر کیا اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربا کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوتا ہے ان سبیل، اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ میرے محترم، اس سورت کا ایک حصہ تو ختم ہو گیا، اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورت کا۔ لکھ لو کنارے پہ سورت کا دوسرا حصہ، اس میں شرک فعلی کی تردید ہے۔ شرک فعلی آپ پڑھ چکے ہو نا، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ تحریمات اللہ بجا، تحریمات غیر اللہ کیا؟ بیجا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی نظر و نیاز کیا؟ بجا، نیازات غیر اللہ کا بیجا۔ سورت کا دوسرا حصہ نفی شرک فعلی، آپ لکھو جی تحریمات غیر اللہ کا بیان، پہلی بار تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے پہلی بار۔ پس کھاؤ تم ان جانوروں سے جن پہ ذکر کیا جاتا ہے نام اللہ کا، اگر ہو تم اس کی آیتوں کے ساتھ ایمان لانے والے۔ یہ تحریمات غیر اللہ کی تردید ہے نہیں، تم جو اونٹ صاحبہ بحیرہ وسیلہ حام کو حرام قرار دے تو حرام نہیں ہے، کھو بسم اللہ اللہ پر، اور کیا ہے واسطے تمہارے یہ کہ نہیں کھاتے تم اس چیز سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اوپر اس کے، حالانکہ تاکہ کھول کھول کے بیان کیا اللہ نے واسطے تمہارے ان چیزوں کو حرام کی تمہارے اوپر. محرمات کا تو بیان ہو چکا ہے, محللات کھاؤ الا مستر تم علیہ ہے, مگر وہ کہ مجبور ہو جاؤ طرف اس کے. مجبوری بھی حرام کھا سکتے ہیں نہیں یہ آگے وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ. مولویوں اور پیروں کا شکوا, گمراہ مولویوں اور پیروں کا شکوا. گمراہ مولوی پیر تمہیں کہیں گے کہ حرام چیز بھی کھاؤ, نیازات غیر اللہ کیا ہیں, حرام ہے نا غیر, وہ کہیں گے تبرک ہے کھاؤ خوب کھاؤ. اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے, بے شک رب تیرا وہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یا یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی خدا کی ماری ہوئی چیز کو نہیں کھاتے, او میتا کو. ایسا اے بریلوی صاحبان جو ہے نا وہ اس سے ختم نکالتے ہیں. کیا وہ قرآن شی کا ختم پڑھتے ہیں نا کس کے اوپر, تام کے اوپر, تو یہ کہتے ہیں فما لکم اللہ تا, کیوں نہیں کھاتے اس چیز سے کہ اللہ کا نام لیا جائے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, ختم والی چیز کیوں نہیں کھاتے تم, کھاؤ کہ ختم یہ نکالے ہیں. حالانکہ یہ کس کے بارے میں ہے, تحریمات غیر اللہ کی تردید کے بارے میں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بَاطِنَا, اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور باطن گناہ کو. ظاہر گناہ کے نیچے لکھو شرک فعلی, اور باطن کے نیچے لکھو شرک اعتقادی. یا ظاہر گناہ سے مراد ہیں ظاہری گناہ, کو ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنا یہ کیا ہے ظاہر گناہ. باطنی گناہ جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں. بے شک جو لوگ قصد کرتے ہیں گناہوں کا بدلہ دیے جائیں گے عوض اس کے جو قصد کرتے ہیں. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور نہ کھاؤ تم اس چیز سے. یہ پہلے کس کا بیان تھا جی, تحریمات غیر اللہ کا نا, اب تحریمات اللہ کا بیان. محرمات لکھو یا تحریمات اللہ لکھو, اللہ نے جو حرام چیز ہے وہ نہ کھاؤ, اور نہ کھاؤ اس چیز سے کہ نہ ذکر کیا گیا ہو نام اللہ کا اوپر اس کے. اس کی بھی تین صورتیں ہیں, ایک تو ہے میتا, کیا خود مر جائے تم ذبح بھی نہ کرو تو اس پہ خدا کا نام ہے وہ بھی نہ کھاؤ میتا کو, یہ ذبح نہیں کی. یا ذبح تو کرتے ہو لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے وہ بھی نہ کھاؤ. نمبر دو, یا ذبح کرتے ہو غیر اللہ کا نام پڑھتے ہو, کیا بھیج پگارو بھیج پگارو, تکبیر بھی دے رہا ہے بسم اللہ اللہ بجے کیا کہہ رہا ہے بھیج پگارو, ہاں, یا کسی بزرگ کا نام لے رہا ہے کہ اس کی منت ہے. یہ حرام ہے تین صورتوں میں. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, بے شک ان چیزوں کا کھانا گناہ ہے. محرمات, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ, اب وہی ہے شکوا ہے ان کا گمراہ لوگوں کا کہ شیطان لوگ وسوسے ڈالیں گے. کیا کون سا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی کہتے ہیں میتا کیا ہے حرام ہے, خدا کی مائی ہوئی کو حرام کہتے ہیں, پیر کی نظر کو حرام کہتے ہیں تبرک. بے شک شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ جھگڑے تمہارے ساتھ, اور اگر تم نے کہا مانا تو مشرک ہو جاؤ گے. آوا من کان میتن, اولیاء الرحمان اور اولیاء شیطان کے درمیان تفاوت. اولیاء الرحمان کے دل میں نور ہوتا ہے اور اولیاء شیطان کے دل میں کیا ہوتا ہے اندھیرا. بھلا وہ شخص کے تھا میں مردہ کافر تھا, پس زندہ کیا ہم نے اس کو اسلام کے ساتھ, اور کیا اس کے لیے نور, یہ نور ایمان چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں کے اندر. مثل اس شخص کے ہوگا جو اندھیروں میں ہے. کہ میرے عزیز نا غور کرو کہ ماسا لہو ہے نا, ماسا لہو, اس کے نیچے لکھو مسل کا لفظ زائد ہے, مسل کا لفظ زائد ہے تحسین کلام کے لیے. کیونکہ مسل کا معنی کریں نا تو پھر یوں معنی ہوگا مثل اس شخص کے کہ مثل اس کی اندھیروں میں آئیے, ٹھیک ہے؟ تو معنی کون سا صحیح ہے؟ یہ مثل اس شخص سے ہوگا کہ وہ اندھیروں میں ہے, کیا خود اندھیروں میں ہے, وہ نہیں نکلنے والا ان سے. قزار کا زینا انکار کی وجہ نمبر چھ, وجہ انکار نمبر چھ. اسی طرح مزین کیے گئے ہیں کافروں کے لیے وہ اعمال جو کرتے ہیں. بھائی کافر اور مشرق لوگوں کو دیکھو نا, دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں قبر پرستی کی طرف, دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں علم کی طرف, دیکھا ہے نہیں؟ کافروں کو دیکھو بت کے پجاری بتوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال, اسی طرح مزین کیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جن کو کرتے ہیں. یہ وجہ انکار نمبر کتنی ہے جی؟ چھ. آگے وجہ انکار نمبر سات, وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا. انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے, آپ بستیوں میں جائیں گے نا کام کرنے کے لیے توحید کا, تبلیغ دین کا, تو آپ کی مخافت غریب کریں گے اور سردار کریں گے, بڑے بڑے ٹھنڈ سردار, چوروں کے سردار, چوروں کے سردار وہ مخالفت کریں گے. پھر دوسرے لوگ کہو ملا کی بات نہیں مانی, ملا کی بات نہیں مانی, وہی ہے میری پیری میں زور رہنے دے, چشم عالم کو کور رہنے دے. سردار ہوں یا گمراہ پیر, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اندھے رہیں تاکہ ہماری سرداری چمکی رہے, ہماری پیری چمکی رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ہر بستی کے اندر جو وڈیرے ہیں نا وہ بڑے مجرم ہوتے ہیں, کیا؟ بدکار ہوتے ہیں, وہ شرارتیں کرتے ہیں, علماء کی بات نہیں سننے دیتے, دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ انکار کی, یہ بات آئی سمجھ؟ تو میرے عزیز میں نے ایک مطلب آپ کو بیان کر دیا ہے, آپ اندر دیکھیں اور ترکیب سنیں. اب دیکھو اوپر میں نے مطلب سمجھایا آپ کو, اب نیچے دیکھو آپ کو ترکیب بتاتا ہوں کہ جعلنا ہے نا دو مفعولوں کو چاہتا ہے یا نہیں. اکابرہ کے نیچے لکھو پہلا مفعول, مجرمیہ کے نیچے لکھو دوسرا مفعول. ایک ترکیب تو یہ ہے کہ اسی طرح کیے ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو مجرم اس بستی کے, یعنی بڑے بڑے سردار جو ہیں بستی کے کیا بن جاتے ہیں؟ مجرم, بدماش, بدکار. کر دیا ہم نے ہر بستی کے اندر وڈیروں کو کیا؟ بدماش. یہ معنی سمجھ آ گیا, پہلا مفعول دوسرا مفعول. اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ اکابر کو مضاف کریں آگے, پھر مفعول ایک ہوگا, دو نہیں ہوں گے. اکابر کیا ہو جائے گا؟ مجرمین کی طرف مضاف ہوگا. یعنی ہم نے بستی کے اندر کیا کیے؟ مجرمین کے سردار. پہلے تھا کہ سرداروں کو مجرم بنا دیا, اب کیا؟ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں فلان جو ہے نا چوروں کا سردار ہے, کیا؟ ڈاکوں کا سردار ہے. تو ہم نے ہر بستی کے اندر کیا؟ مجرموں کے بھی اوپر سردار بنا دیے, ڈاکوں کے بھی سردار بنا دیے. اب آ گیا سمجھ یا نہیں سمجھ؟ کیے ہم نے ہر بستی کے اندر اس بستی کے مجرموں کے بھی سردار وڈیرے, لیم کرو فیہا, تاکہ شرارتیں کریں بیچ اس کے. حالانکہ نہیں شرارتیں کرتے مگر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے اس بات کا. ویزا جات مایتن, شکوہ نمبر آٹھ. جب ان کو کوئی آیات سنائی جاتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں, قرآن پاک کی آیات سنائی جاتی ہیں اور یہ آفاقی آیات کیا ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں نا, کہ چاند سورج ستارے آسمان زمین ہوا بادل, ان کے اندر کیا کرو؟ غور کرو. تو وہ مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تب مانیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے پاس بھی وحی بھیجے, کیا؟ جیسے پہلے نبیوں کے بعد وحی آتی تھی صحیح پہ آتے تھے، ہمارے پاس بھی چلو پوری کتاب نہ تو کچھ نہ کچھ گائے صحیح پا، یہ ٹھیک مطالبہ کرتے ہیں، وہی بنی اسرائیل مطالبہ کہ خدا ہمیں دیدار کرائے، یعنی کہتے ہیں ہم سارے نبی بن جائیں، بس وحی کس کے پاس آتی ہے؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں ذات دی کرڑی تے تھبے مارے شتیر کو، بدباش آدمی دیکھو جی، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، اس آیت سے مراد کیا ہے؟ آیت تنزیلی یا تکوینی؟ آیت تنزیلی قرآن ہے، اور آیت تکوینی کیا ہے؟ یہ آسمان و زمین کے آیات، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تکوینی یا تنزیلی تو کہتے ہیں ہرگز نہیں مانیں گے ہم یہاں تک کہ دیے جائیں مثل اس کے کہ دیے گئے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کیا دیے گئے؟ کتابیں، صحیفے، وحی، اللہ عالم جواب شکوہ، شکوہ نمبر 8 تھا جواب، اللہ خوب جانتا ہے جس جگہ کرتا ہے اپنی رسالت کو، سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا انجام گستاخی، یہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں اور گستاخی کا انجام سن لیں، ان قریب پہنچے گا ان مجرموں کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب شدید بسبب اس کے کہ شرارتیں کرتے ہیں، فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ، یہ تشریح ہے پہلے کی، اب من کان میتن پڑھا ہے نا، وہاں کیا تھا؟ اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان کا فرق، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، وہ شخص کے ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ ہدایت دے اس کو، کھول دیتے اس کے سینے کو اسلام کے لیے، اور وہ شخص کے ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گمراہ کریں اس کو، کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، اس کے سینے کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہارا جن کا منع سخت تنگ، وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف، ہدایت کی طرف آنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا، بھائی آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ آپ تو 4-5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں نا، تو جو محض دنیا دار قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ پکڑ کے بھی آئیں 5 منٹ نہیں بیٹھیں گے، بھاگ جائیں گے، ایسے ہوتا ہے نہیں، یہی ہے سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالی عذاب کو، رجس کا معنی نجاست، عذاب، نجاست کو، عذاب کو اوپر ان لوگوں کے جو نہیں مانتے، وَهَذَا صِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حقانیت اسلام، حقانیت اسلام، یہ اسلام راستہ ہے رب تیرے کا سیدھا، کھول کھول کے بیان کی ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، یہ بیان مستفیدین ہے، جو سمجھتے ہیں نا وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، اور انجام ہے اب انجام مستفیدین، ان کے لیے گھر سلامتی، گھر نزدیک رب ان کے بیشت، اور وہ متولی ہے ان کا بس سبب ان کے عمل کرتے ہیں، کارساز متولی، تو انجام مستفیدین کے بعد اب انجام محرومین، محرومین کا انجام، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان سب کو تو فرمائیں گے اے جماعت جنوں کی تحقیق بڑا حصہ لے لیا تھا تم نے انسانوں سے، بھائی شیطان جن ہے یا نہیں، اور اس کا اپنا اکثر لشکر بھی کیا ہے؟ وہی شیاطین ہیں، جنات میں سے ہیں، انسان بھی ہیں شیطان کے مرید، لیکن زیادہ تر کون ہیں؟ وہی شرارتی جن ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ قیامت کے دن او جنو تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، تمہاری شرارتیں دنیا کے اندر کیا تھیں؟ بہت زیادہ تھی، اے جماعت جنوں کی تحقیق بڑا حصہ لے لیا تھا تم نے انسانوں سے گمراہ کر کے، فقال اولیاء من الانس، اور کہیں گے دوست ان شیطانوں کے انسانوں میں سے، اقرار جرم، یہ کیا ہے جی؟ کہیں گے دوست ان شیطانوں کے انسانوں میں سے، ارے میاں شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں انسان یا نہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. ہمارے علاقے کے کچھ لوگ گئے بدماش قسم کے حج کرنے کے لیے. کہاں گئے جی؟ بدماش لوگ بھی چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, نہ نماز پڑھی نہ داڑھی رکھی نہ کچھ. واپس آئے تو لوگ گئے ان کو مبارک دینے کے لیے کہ حاجی صاحب مبارکہ مبارکہ. وہ کہنے لگے یار کیا پوچھتے ہو ہمارا حال, ہم نے جب شیطانوں کو کنکریاں ماری, وہ تین شیطان ہیں نا جمرات, تو انہوں نے ہم کو ملامت کی. شیطانوں نے ہم کو کیا کی؟ ملامت کی کہ تھک ہے ملا تو ہمیں مارے, تم ہم جیسے شیطان ہو کے ہمارے یار ہو کے ہمیں مارنے آئے ہو. تم تو ہمارے یار ہو جیسے ہم شیطان ہیں, تم بھی شیطان. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ تم ہمارے یار ہو کے کنکریاں مار رہے ہو, ملا تو مارے. اب دیکھو خود بھی وہ اقرار کرتے ہیں ہم شیطانوں کے کیا ہیں, یار ہیں دوست ہیں. جو ملامت کرنے لگے ہوئے اور کہیں گے دوست ان شیطانوں کے انسانوں میں سے, اے ہمارے پروردگار نفع اٹھایا بعض ہمارے نے ساتھ بعض کے. نفع یہی ہے شیطان نے کہا شراب پی لو مزہ ہے اس میں, اس نے شراب پی لی, اس نے مزہ چکھ لیا, نفع اٹھایا بدماشی کا. اس شیطان کو بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کی بھی بات مانی گی. نفع اٹھایا بعض ہمارے نشاط بعض کے, بلغنا اور پہنچے ہم اپنے میعاد کو جو مقرر کیا تو نے واسطے ہمارے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب دونوں جہنم میں جلو, آگ ٹھکانا ہے تمہارا, ہمیشہ رہو گے بیچ اس کے. اللہ ما شاء اللہ, مگر جو چاہے اللہ. بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھ لیا ہے کہ مگر جو چاہے اللہ کا معنی انہوں نے یہ سمجھا کہ کافر بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے دوزخ میں. یہ ہے نا, ہمیشہ رہو گے بیچ اس کے, مگر اللہ چاہے تو تمہیں نکال لے. تو بعض لوگوں نے غلط معنی سمجھ رکھا ہے. اللہ ان کی مشیت چاہتا ہے, اپنا اللہ ان کا خلوص چاہتا ہے, یاد میں خلوص. قرآن میں جہاں بھی ہے خالدین فیہا ابدا, یہ تو اللہ نے اپنی ایک قدرت کا اظہار کیا, اپنے اختیار کا اظہار کیا کہ میں مختار کل ہوں, جو چاہوں کروں, میری مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں. لیکن میں کافروں کے لیے کس کو چاہتا ہوں؟ خلوص. یہ اللہ نے اپنی قدرت اور اختیار کا اظہار کیا ہے, ٹھیک ہے جی. مگر جو چاہے اللہ, مالک ہے جو چاہے, لیکن اللہ نے چاہا خلود ان کے لیے. سارا قرآن کا مطالعہ کرو, بے شک رب تیرا حکیم ہے علیم ہے. بھائی ایک گروہ دنیا میں ایسا نکلا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کافر ہمیشہ نہیں رہیں گے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, یہ وجہ انکار کتنی ہے جی؟ نمبر 8. یہ ظالم لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو کفر و شرک سکھاتے ہیں. ایک دوسرے کو کیا سکھاتے ہیں؟ کفر و شرک سکھاتے ہیں, دوستی بناتے ہیں. ہوٹل کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, دوسرا آدمی آ گیا, اس نے کہا بھی آپ کیسے ہو ادھر؟ ہو جی ہو بابا حضرت صاحب کی قبر پہ آیا ہوں, وہاں نظر وغیرہ دینی تھی, منت دینی تھی, چومنا چاٹنا تھا سیدھا. ہاں بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, ہم بھی اس دربار کے کتے ہیں, ہم بھی اس دربار کے کتے ہیں, جس دربار کا تو کتا ہے ہم بھی کتے ہیں, بہت اچھا کیا, مبارک مبارک. تو ایک دوسرے کو شرک کیا تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں. ہمارے ہاں بھی ایک آدمی تھا, وہ اپنے آپ کو سگ فرید کہلاتا تھا کہ میں فرید کا کتا ہوں. خواجہ فرید ہمارے پاس پیر گزرے مشہور, وہ اپنے آپ کا کہتا تھا سگ فرید, فرید کا کتا. تو ایک ذمہ دار نے اس کو دعوت کی, وہ بھی ذمہ دار تھا یہ بھی ذمہ دار. وہ فرید کا کتا تھا, یہ ذمہ دار جو تھا یہ وہابی تھا, وہابی بھی بڑا اہل حدیث, سمجھے. جب آ کے بیٹھے سارے تو اس نے کیا کیا, حرکت کی اہل حدیث ذمہ دار نے, روٹی لے آیا اور اس کے سامنے آ کے کہنے لگا کلو کلو کلو. وہ بدبا یہ کیا, اس نے کہا تو سگ فرید ہے، ہم تو خدا کے کتے کو بھی ایسے روٹی ڈالتے ہیں، تو فرید کا کتا ہے، اس لیے تجھے روٹی بھی اتنا ڈالتا، جو ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے ہوتے ہیں سمجھانے والے بھی۔ فرمایا کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، واجہ انکار نمبر کتنی ہے جی؟ اور اسی طرح دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کا بعض کو، بس باب کے قسم کرتے ہیں، یہ معنی جو ہے اس لحاظ سے واجہ انکار ہے۔ لیکن ایک اور دوسرا بھی معنی سمجھ لیجئے، اس معنی کے لحاظ سے معنی کچھ اور ہوگا اور ماقبل کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پہلے کیا ہے جی، یہ سارے دوزخ میں چلے جائیں گے یا نہیں؟ کال النار مسواک مخالدین، ہاں پیر بھی مرید بھی تابعین بھی متبوعین سب کہاں چلے جائیں گے؟ دوزخ میں۔ آگے فرمایا اسی طرح ساتھ ملا دیں گے ہم، پہلے نولی کا من کیا تھا؟ دوست، اب ہے کہ ساتھ ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، کہاں ساتھ ملا دیں گے؟ وہ دوزخ میں، بما کانوا یکسبون، یہ سمجھ آ گیا؟ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com